महसाम ब्रह्म भावम गथानाम इंद्रेशा भूत धारा विघटित निखिलाकार संस्कार कारा स्वच्छंदम बंध्वनि प्रतिपद रामनुग्रहमा ओम शांति शांति प्रपन्न पारिजातोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो दुग्धं गीतामृतं महत् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः व्याशयं पद्मनाभः मुखपद्माभिनिष्ठितः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति एक दिन एक सज्जन ने पूछा कि गीता का निर्माण कब हुआ। मैंने उनसे प्रश्न पर प्रतिप्रश्न किया कि कोई बात चार दिन पहले कही गई कि चार दिन बाद कही गई, इसकी कीमत होती है कि बात सच्ची कही गई या झूठी कही गई, इसकी कीमत होती है। कोई बात चार दिन पहले अगर कही जाए और वो झूठी हो या चार दिन बाद कही जाए पर झूठी हो, तो झूठी बात की कीमत नहीं होती, कीमत सच्ची बात की होती है, चाहे वो चार दिन पहले कही गई हो या चार दिन बाद कही गई हो। इसलिए जो लोग काल की खोज करते हैं कि गीता कब कही गई, उनका विभाग दूसरा है। वे ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं, पुरातत्व की खोज कर रहे हैं, गीता में किस तत्व का निरूपण किया गया है इसके साथ उनका कोई संबंध नहीं है। एक ने कहा, महाराज भूगोल के किस हिस्से में गीता का वर्णन हुआ? जंगल में बैठ के कही गई कि पहाड़ पर बैठ के कही गई कि युद्ध भूमि में बैठ के कही गई कि सोते कही गई कि बैठते कही गई? एक कीमत इस बात की नहीं होती कि वो बात किस जगह बैठ कर कही गई। कीमत इसकी होती है कि वो सच्ची है कि झूठी है। अच्छा, जो बात कही गई वो बच्चे ने कही कि बूढ़े ने कही? बालादपि सुभाषितम्, यदि बच्चे ने भी सच्ची बात कही हो तो उसको आप मानिए, जो बूढ़े लोग कहते हैं वही सच्चा होता है, जो बच्चे लोग कहते हैं वो सच्चा नहीं होता है। सही अभिनिवेश बिल्कुल छोड़ दीजिए, हमें तो ये देखना है कि जो बात कही गई है वो जांच करने पर सच्ची उतरती है कि नहीं उतरती है। यदि बात कही हुई बात कभी भी कही गई हो, कहीं भी कही गई हो, किसी ने भी कही हो, किसी भी भाषा में कही हो, परंतु वो बात अगर सच्ची उतरती है तो सत्य की कीमत होती है, उसी सत्य को तत्व कहते हैं। जो कभी भी बाधित न हो, जिसको कभी कोई झूठी सिद्ध न कर सके। लो बोला ऐसी बात का क्या प्रमाण है कि जो कभी झूठी सिद्ध न हो, आगे शायद झूठी सिद्ध हो जाए। अब आप देखो, यदि कोई कहे कि तुम हो ही नहीं, तो ये बात कब झूठा सिद्ध हो सकेगा? बोले हम नहीं रहेंगे तब ये झूठा सिद्ध हो जाएगा। जब तुम नहीं रहोगे तो तुम नहीं हो, इसमें तुम किसके लिए बोला जाएगा? जब जिसके लिए ये बात बोला जाएगा कि तुम नहीं हो, उसके लिए ये बात हमेशा ही झूठा रहेगा, कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। या बोलने वाला कहे कि मैं नहीं हूं, और जब कभी कोई बोलने वाला होगा और बोल के बतावेगा कि मैं नहीं हूं, तो चाहे वो किसी समय बोले, किसी जगह बोले, किसी भाषा में बोले, किसी रूप में बोले, जो बोलेगा कि मैं नहीं हूं, वो बिल्कुल झूठ बोलेगा। इस बात को आप समझ लो, मैं नहीं हूं ये बोलना सत्य के क्षेत्र में है ही नहीं। तो गीता का ऐतिहासिक अनुसंधान जो थीसिस लिखने वाले लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, और ठीक कुरुक्षेत्र में ही कही गई कि कहीं अन्यत्र इसकी खोज जो भूगोल के विद्वान हैं उन पर छोड़ दी जाए। इसके मूल वक्ता व्यास हैं कि कृष्ण हैं, इसकी लड़ाई सनातन धर्मी और आर्य समाजियों पर छोड़ दी जाए। हम लोग इस बात का अनुसंधान करें कि अंततः इसमें कहा क्या गया है, इस बात पर विचार करें। आखिर ये बात जो इसमें कही गई है वो हमारे जीवन का कहीं स्पर्श करती है कि नहीं करती है? हमारी वर्तमान समस्याओं का हल करती है कि नहीं करती है? हमारे दुख दर्द को मिटाती है कि नहीं मिटाती है? हमें ये सुख शांति देती है कि नहीं देती है? यदि ये हमारे रोग को मिटाती है, हमारे दुख दर्द को दूर करती है, हमें तत्काल सुख शांति देती है, तो ये तो एक अमृत का ग्रंथ हुआ, अमृत की पुस्तक हुई, ये तो एक अमृत वचन हुआ। इसमें कौन कब कहां ये सब जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम अब यहां हमारे भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी श्री कृष्ण गीता का प्रवचन कर रहा है, यही कर रहा है, अभी कर रहा है। कृष्ण को भूत बनाना सनातन धर्मी कृष्ण के साथ अन्याय है। वो ऐतिहासिक नहीं, तात्विक है। वो उस समय भी था, इस समय भी है। उसको भौगोलिक बनाना अन्याय है। उसको भाषाई सांप्रदायिक चक्कर में डालना अन्याय है। श्री कृष्ण हम सब का है, हमारा अंतर्यामी है, हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमारे जीवन के रस की बागडोर उसके हाथ में है। गीता नर की समस्या का समाधान करने के लिए नारायण के द्वारा कही गई है। अपना अपना विभाग अलग है। जो लोग भौतिक पदार्थ में ज्यादा रुचि रखते हैं वो भौतिक अनुसंधान अधिक करते हैं, और जो लोग आत्मानुभूति में अधिक रुचि रखते हैं वो गीता में कहे हुए सत्य का अनुसंधान करने के लिए आत्मा को देखते हैं। गीता में यदि स्वर्ग का वर्णन हो तो उस पर आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्धा स्वर्ग और नरक का वर्णन जब तक आप अपनी श्रद्धा नहीं जोड़ेंगे तब तक सिद्ध नहीं होगा। परंतु किसी भौतिक वस्तु का वर्णन हो तो श्रद्धा नहीं, वो विज्ञान के सहकार से ही ज्ञात हो जाएगा। गीता में जब ये वर्णन मिलता है कि अग्नि के द्वारा, सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा परमात्मा का प्रकाश नहीं हो सकता, तो उसको आप वैज्ञानिक रीति से सोच सकते हैं कि आंख के द्वारा, मन के द्वारा, जीव के द्वारा परम सत्य को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। परंतु जहां गीता में आत्मा का वर्णन आता है वहां न तो प्रत्यक्ष वस्तु के अनुसंधान के समान विज्ञान के सहकार की जरूरत है और न तो नरक स्वर्ग के अनुसंधान के समान श्रद्धा की आवश्यकता है। ठीक आपके बारे में जो वर्णन मिलता है गीता में उसको तो आप तत्काल अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके बारे में है, आपका स्वरूप कैसा है इसका निरूपण करने के लिए है। आप कैसे हैं इसको आप तत्काल अनुभव कर सकते हैं। उसमें न वैज्ञानिक यंत्र की आवश्यकता है और न तो श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है। वो तो आप जैसे हैं वैसा आपको तुरंत अपरोक्ष साक्षात्कार कराने के लिए है। अब गीता के बारे में एक दूसरी बात हुई है। संसार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म इसको बोलते हैं। और प्रवृत्ति से पृथक हो करके निवृत्ति हो में आ करके अपनी आत्म वस्तु का साक्षात्कार करना चाहिए, ये एक दूसरी प्रक्रिया है। हमें लोगों में कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और व्यवहार में हमको सफलता मिले, वो एक बात दूसरी है। और हमें क्या साधन करना चाहिए जिससे अंतर में हमको परमात्मा के दर्शन की योग्यता प्राप्त हो, वो एक बात दूसरी है। ये निर्माण विभाग है दोनों। ये दुनियादार लोग जो हैं, वो कुछ करते हैं तो कुछ बनता है, कुछ करते हैं तो कुछ मिलता है, कुछ नई चीज बनानी होती है तो कुछ करना पड़ता है। तो एक होता है कर्म का विभाग, धर्म का विभाग, प्रवृत्ति लक्षण विभाग। कौन सी प्रवृत्ति करें तो उस प्रवृत्ति का फल क्या होगा। प्रवृत्ति के फल रूप आप जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। आपको धन मिलेगा प्रवृत्ति से, आपको भोग मिलेगा प्रवृत्ति से, आपको धर्म मिलेगा प्रवृत्ति से। परंतु प्रवृत्ति का अंतिम रूप क्या होगा, प्रवृत्ति का अंतिम रूप होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति करते करते करते आप अपने आप में आकर के स्थित हो जाएंगे। तो एक क्रियाशील प्रवृत्ति और एक शांत प्रवृत्ति। क्रियाशील प्रवृत्ति से व्यवहार होता है और शांत प्रवृत्ति से समाधि होती है। परंतु वो समाधि रूप जो निवृत्ति है तो वो भी कभी न कभी टूट जाती है, निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति, ये संसार का चक्र चलता रहता है। यही जीवन के रथ के दो पहिए हैं, जिन पर बैठ करके इस जीवात्मा रूपी नर को, अर्जुन को इस कर्म क्षेत्र में काम करना पड़ता है। परंतु इसमें बैठा हुआ जो जीवात्मा है वो न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, वो तो असंग साक्षी है। यहाँ तक की बात जो है वो बिना वेद वेदांत के उपदेश के समझी जा सकती है, अनुभव में लाई जा सकती है। वेद वेदांत की जरूरत वहां पड़ती है जब इसी साक्षी आत्मा को एक अज्ञान का पर्दा काटने के लिए ब्रह्म जानने की जरूरत पड़ती है। वहां ब्रह्म जानना भी उतना मुख्य नहीं है जितना कि अज्ञान के पर्दे को फाड़ देना, अज्ञान के पर्दे को फाड़ देना आवश्यक है। तो ये बात जो किसी भी साधना से उत्पन्न नहीं होती, न प्रवृत्ति से न निवृत्ति से, यदि साधना से उत्पन्न होए तो वो फिर मिट जाए, नष्ट हो जाए। वो साधना से उत्पन्न जो साध्य स्थिति है वो नश्वर हो जाए, जो चीज पैदा होती है वो मिट जाती है। तो तत्व ज्ञान के द्वारा उस वस्तु का बोध कराया जाता है जो सिद्ध है, जो स्वयं है। ये आत्मा ब्रह्म है, ये जब श्रुति, ये गीता जब बताती है और आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार होता है, तो उससे सबसे बड़ा फल ये होता है कि ये ज्यों का त्यों जैसी स्थिति है, इसमें भला बुरा, इसमें राग द्वेष, इसमें नरक स्वर्ग, इसमें जन्म मरण का भेद किए बिना एक परब्रह्म परमात्मा सर्व के रूप में प्रकट हो रहा है, कि ये बात, ये वस्तु स्थिति प्रकट हो जाती है। ये बनाई नहीं जाती, तो असल में ऐसा है ही है, केवल न जानने के कारण ये वस्तु परोक्ष हो रही है। तो अब आओ गीता में हम ये देखें कि हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या प्राप्त होता है। गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं, एक है दुर्योधन और एक है अर्जुन। दुर्योधन का अर्थ है नाना प्रकार के दांव पेश करके कूटनीति के द्वारा छल प्रपंच से जीवन के व्यवहार को चलाने वाला स्वार्थी मनुष्य। अर्जुन का अर्थ होता है सरल सीधा, ज्ञानार्जन करने के लिए तत्पर एक मनुष्य। युद्ध भूमि में दोनों आते हैं, दुर्योधन भी आते हैं, अर्जुन भी आते हैं। दुर्योधन भी दोनों सेना का निरीक्षण करते हैं और अर्जुन भी दोनों सेना का निरीक्षण करते हैं। दुर्योधन सेना का निरीक्षण करके तत्काल आज्ञा दे देते हैं कि आप सब लोग भीष्म की रक्षा करें, युद्ध की घोषणा हो जाती है। दुर्योधन ने अपनी युद्ध घोषणा में ये कहा कि ये जितनी सेना यहां इकट्ठी हुई है हमारे पक्ष में, वो मेरे लिए मरने को तैयार है। आप गीता में ये पढ़ते हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता। ये सेना जो सामने खड़ी है, इसमें मैं जिंदा रहूं, मैं राजा बनूं, मेरा सुख स्वार्थ पूरा हो, इसके लिए ये सारी सेना मरने को तैयार है। ये अर्जुन का दृष्टिकोण है और युद्ध की घोषणा हो जाती है। अर्जुन वो भी युद्ध भूमि में आते हैं। अर्जुन की विशेषता यह है कि अर्जुन के पास एक सारथी भी है। आपने गीता के प्रारंभ में दुर्योधन के रथ और दुर्योधन के सारथी का वर्णन नहीं देखा। बताइए गीता के प्रारंभ में दुर्योधन के सारथी का क्या नाम है? किस सारथी को आज्ञा दी दुर्योधन ने कि तुम हमारा रथ युद्ध भूमि में ले चलो? न तो उसके सारथी का वर्णन है, न सारथी के लिए निर्देश का वर्णन। परंतु जब अर्जुन युद्ध भूमि में आते हैं तो उनके रथ का भी वर्णन है, उनके सारथी का भी वर्णन है। माने आप यदि जीवन यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास एक रथ भी होना चाहिए, रथ में घोड़े भी होने चाहिए और उसके लिए एक उत्तम सारथी भी होना चाहिए। ये अर्जुन और कोई नहीं, नर है। नर नारायण दो रूप में प्रकट हुए हैं, एक का नाम जीवात्मा, एक का नाम ईश्वर। जीवात्मा युद्ध भूमि में अवतीर्ण हुआ परंतु अकेला नहीं, उसने नारायण से कहा तुम भी हमारे साथ चलो। और चलो इतना ही नहीं, हमारे रथ का संचालन करो। तो जो नारायण को अपने जीवन रथ का संचालक बना करके इस व्यवहार की भूमि में, व्यवहार के रणक्षेत्र में अवतीर्ण होता है, वो सफल होता है। आप देखो, आप कोई काम करने जाते हो तो नारायण को साथ लेकर जाते हो कि नहीं, ये पहली बात। दुर्योधन गया रणभूमि में, वो नारायण को साथ लेकर नहीं गया, पर अर्जुन गया रणभूमि में तो नारायण को साथ लेकर गया। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, ये बात तो भूलने लायक नहीं है। नारायण माने ये मनुष्य का शरीर जो दिखाई पड़ता है, ये केवल मनुष्य का शरीर, हड्डी मांस दम का पुतला नहीं है। इसके भीतर जो समष्टि का संचालक है, जो समष्टि का उत्पादक है, जो समष्टि का स्वामी है, वो परमेश्वर इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है। आप कोई काम करने के लिए निकले, कोई काम करने के लिए चले तो हमारे हृदय में नारायण बैठा हुआ है, उसकी ओर देख लें, नारायण का स्मरण करके सब काम करें। जो लोग बड़े बड़े हैं उनकी बात छोड़ दो, जो बड़े व्यापारी हैं उनका काम आजकल बिना नारायण स्मरण के चल सकता है? ब्लेक स्मरण से भी काम चलता है। जो बड़े बड़े शून्यवादी हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, थोड़ा सा बड़प्पन महाराज जिसके भीतर आ जाता है, चार आदमी पीछे चलने लगे, चार आदमी तारीफ करने लगे, चार पैसा ज्यादा हो जाए, चार किताबों की बुद्धि और आगे बढ़ जाए, है ना, साधना के क्षेत्र में थोड़ी चकमक कोई आ जाए तो नारायण को भूल जाते हैं। तो हम गीता की ओर से पहला निवेदन आपसे ये करते हैं कि आप कोई भी काम करें तो उसमें अकेले, असहाय, दीनहीन, नर के रूप में न करें। नारायण की सारी मदद आपको प्राप्त है, इस रूप में आप अपना काम प्रारंभ करें। पहली बात यह है। अब एक दूसरी बात पर भी ध्यान दो, माने आप असहाय नहीं है ये मत समझें। आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, नारायण आपके सहायक हैं। यहां से काम प्रारंभ। ये आपके दैनिक जीवन के लिए बात है। मालवीय जी की बात तो मैंने कई बार आपको सुनाई कि वो कहते थे कि आप घर से कोई काम करने के लिए निकले तो चार बार नारायण नारायण नारायण नारायण बोलना। यदि कोई नदी बहती है, नहर चलती है और अपने मूल उद्गम से उसका संबंध बना रहता है तो वो नदी सूखती नहीं है, वो नहर सूखती नहीं है। लेकिन ऐसी नहर कोई निकाली जाए तो उसका अपने मूल उद्गम से संबंध ही न रहे तो वो नहर सूख जाती है। इसी प्रकार ये जीव जो है इसका मूल उद्गम है नारायण, मूल उद्गम है परमेश्वर। यदि ये परमेश्वर के साथ संबंध रखकर संसार के व्यवहार में लगेगा तो इसकी शक्ति बनी रहेगी। परमेश्वर में से तीन बात आपको हमेशा मिलती रहती है, आप याद कर लें। एक तो आपकी जीवन धारा विच्छिन्न नहीं होगी, दूसरे आपकी बुद्धि जो है वो समाप्त नहीं होगी, बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी, और तीसरे आपके जीवन में आनंद आता रहेगा। यदि आप ईश्वर के साथ संबंध छोड़ देंगे तो जीवन की धारा कट-कट जाएगी, विच्छिन्न हो जाएगी, और आपके ज्ञान की प्रज्ञा की बुद्धि की जो धारा है वो क्षीण हो जाएगी और आपको जो भीतर से आनंद आता है वो कट जाएगा, क्योंकि आप उधार आनंद लेने में लग जाएंगे। तब आप बुद्धि लेने लगेंगे किताबों से और आदमियों से, तब आप आनंद लेने लगेंगे विषय भोगों से, तब आप जीवन की जीवन लेने लगेंगे दवाओं से। दवा से जीवन उधार लेना और किताबों से और दूसरे लोगों से बुद्धि उधार लेते रहना और आनंद के लिए विषय भोगों के पराधीन हो जाना, ये इस बात का नमूना है कि हमारे भीतर जो जीवन का ज्ञान का आनंद का जो मूल स्रोत है उससे हम कट गए हैं। अब दूसरी बात ये देखो कि हमारे जीवन में जो घोड़े हैं वो किस ढंग के होने चाहिए। तथा श्वेतैर हयैर युक्ते, दुर्योधन के घोड़ों का रंग आपको गीता में तो मालूम नहीं पड़ेगा, महाभारत पढ़े तो आपको भले मालूम पड़ जाए कि दुर्योधन के घोड़ों का क्या रंग था, पर गीता को दुर्योधन के घोड़ों का रंग बताने से कोई मतलब नहीं है। वो तो जो घोड़ों के जानकार हों, तो जो घोड़ों के जानकार हों, जो खरीदी बेची करते हों करते हों घोड़ों की, वो घोड़ों के लक्षण पहचानते हैं। परंतु गीता इस काम के लिए नहीं है कि दुर्योधन के घोड़ों के क्या लक्षण थे और अर्जुन के घोड़ों के क्या लक्षण थे, उसको तो खास करके अर्जुन के घोड़ों के बारे में ये बताना है कि ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेत घोड़े जुते हुए हैं अर्जुन के रथ में। इंद्रियाणि हयानाहो, आपकी इंद्रियां सफेद जीवन व्यतीत करते हैं कि काला जीवन व्यतीत करते हैं, ये इंद्रियां घोड़े हैं। ये इंद्रियां जो हैं ये घोड़े हैं, घोड़े, और आपके घोड़े आपकी इंद्रियां श्वेत हैं कि काली हैं, इंद्रियां आपकी कैसी हैं? तो यदि वो काले कारनामे करने वाली हैं तो काली हैं और सफेद काम करने वाली हैं तो श्वेत। श्वेत सात्विकता का रंग है, आपकी इंद्रियों में सत्वगुण का निवास है कि नहीं, ये आपका शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि में बैठे वासुदेव सारथी हैं, और आपकी इंद्रियों के घोड़े कैसे हैं, श्वेत हैं कि नहीं है, ये आपके जीवन के लिए रोज रोज की बात है, दैनिक जीवन की बात है। आप इंद्रियों को काले रंग में डुबोते हैं कि लाल रंग में डुबोते हैं कि सफेद रंग में डुबोते हैं, आप अपनी इंद्रियों को श्वेत करके चलते हैं कि नहीं, आपके घोड़े सफेद हैं कि नहीं, प्रश्न यह है। तो देखो अर्जुन की एक बात तो यह है कि उसका सारथी नारायण है, बिना सारथी का, दुर्योधन जैसे बिना सारथी का है, बिना रथ का है, बिना घोड़े का है, गीता के प्रारंभ में, उसके पास तो जीवन में यात्रा करने के लिए जो ठीक ठीक सामग्री चाहिए वही नहीं है दुर्योधन के पास, वो तो दूसरों को हुक्म देता है, बस हुक्म देने से जीवन नहीं चलता है, जीवन की जो प्रणाली है उससे जीवन चलता है। आप देखें श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर बैठे हुए हैं, एक है आपका हृदय, इसमें आपका एक छोटा सा मैं व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध होकर काम कर रहा है, और एक इसमें है अनंत चैतन्य परमात्मा, जो छोटे से जीवन से मैं मेरा किए बिना इसका संचालक हो रहा है, और दोनों में चैतन्य एक है, सत्वम एकम द्विधा स्थितम, एक ही सद वस्तु अर्जुन और कृष्ण दोनों के रूप में प्रकट है। देखो एक दिन है एक रात है, लेकिन काल दोनों में एक है। एक ने किसी महात्मा से पूछा कि सृष्टि कब हुई महाराज, पहले दिन में हुई कि रात में, पहले जब सृष्टि हुई तो दिन में हुई कि रात में हुई, एक ने प्रश्न किया, तो महात्मा जी ने कहा कि भैया है ना, ये सृष्टि जो हुई ये दोनों के बाप से हुई, दिन और रात दोनों जिसके बेटे हैं उनसे अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनंच, ये दिन ही काला है और दिन ही सफेद है, अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनंच, परंतु जो काल है वो न दिन है न रात है, काल में दिन और रात दोनों का विभाग दिखाई पड़ता है, परंतु काल में दिन रात नहीं है। बोले ये तो जिसने सृष्टि बनाई उसने अपनी सृष्टि के साथ साथ दिन और रात भी बनाया, तो अर्जुन और कृष्ण इन दोनों के साथ, इन दोनों में एक परमात्मा चैतन्य अखंड व्याप्त है। तो हमें एक बात तो यह है कि ये मनुष्य जीवन को आप यात्रा के लिए उपयोगी रथ के रूप में समझें, इसको मैं न समझें, और इसमें जो घोड़े हैं इंद्रियां उनको सात्विक रखें, और इसमें सारथी जो हैं बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि, इसमें आपकी जो प्रज्ञा है उसको जागृत रखें, यहां से जीवन प्रारंभ होता है। पर जब जीवन प्रारंभ होता है तो दुनिया की जो परंपरा है वो आके घेरती है। परंपरा क्या है? परंपरा है अविचारित, जिस पर हमने कभी भी विचार नहीं किया है, वो मक्खी की जगह पर मक्खी जैसे बोलते हैं, जैसे लकीर के फकीर, हम स्वयं में कभी विचार नहीं करते हैं, पुरानी लकीर को पीटते चलते हैं, असल में जिज्ञासा का उदय ही उसके मन में नहीं हो सकता, जो केवल लकीर पीट के अपने जीवन का संचालन करना चाहता है, उस लकीर को समझने की अभीप्सा प्रेप्सा, तो उसके लिए एक जिज्ञासा एक प्यास का उदय होना चाहिए। अर्जुन ने सृष्टि देखी, दोनों तरह की सृष्टि देखी, अच्छी भी देखी और बुरी भी देखी, दुर्योधन के पक्ष के लोगों को भी देखा और अपने पक्ष के लोगों को भी देखा। दुनिया में कुछ लोग अपने पक्ष के होते हैं, कुछ अपने विपक्ष के होते हैं। पक्ष और विपक्ष के बिना ये सृष्टि चलती नहीं। परंतु जिस पक्ष में हम काम करते हो उसके अच्छे होने का बोध तो होना चाहिए ना। आप ये दो लो, एक अपने दैनिक जीवन के लिए एक वस्तु का ग्रहण करो। क्या आप किसी का पक्षपात इसीलिए करते हैं कि वो अपना है, कि आप किसी का पक्षपात इसलिए करते हैं कि उसका पक्षपात करना चाहिए? एक एक बार दो गद्दी पर, एक ही गद्दी पर दो आचार्य नामजद हो गए। गद्दी है एक और दो आचार्य नामजद हुए। एक पार्टी ने कहा ये आचार्य, एक पार्टी ने कहा ये आचार्य। हमारे पास सिफारिश आई कि देखो ये आचार्य जो हैं ये आपके अपने हैं, इसलिए इनका पक्ष लेना चाहिए। दूसरी पार्टी की सिफारिश आई कि ये आचार्य बड़े योग्य हैं, इसलिए इनका पक्ष लेना चाहिए। अब हमारी अंतरात्मा क्या कहती है? हमारी अंतरात्मा अर्जुन है कि हमारी अंतरात्मा दुर्योधन है? यही तो उसकी परीक्षा होगी ना। यदि हम अपना मान करके किसी का पक्षपात करते हैं तो हमारी अंतरात्मा में दुर्योधन प्रकट हो रहा है, और यदि हम किसी की योग्यता को स्वीकार करके उसका पक्ष कर रहे हैं तो हमारे अंदर अर्जुन प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन का कहना है कि नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किमनो राज्ये न गोविंद किम भोगई जीविते नवा नकांक्षे विजयं कृष्ण। हमको विजय नहीं चाहिए, न च राज्यम राज्य नहीं चाहिए, सुखानि च सुख नहीं चाहिए। हम राज्य लेकर क्या करेंगे, हम भोग करके क्या करेंगे, हम जीकर क्या करेंगे? बोले भला जीने में तुमको क्या परहेज है, जीने से क्या परहेज है? तो जीने से ये जी के